Evet, Açık Radyo ve Açık Dergi programının içerisinde Müziğin Başka Türlüsü köşesindeyiz. Sumru Ağrıyüreğen'le beraber bu akşam Fehmiye Çelik ve Ayhan Akkaya'yı konuk edeceğiz. Gayda İstanbul esasında Açık Radyo dinleyicilerine hiç de yabancı olmayan BGST'nin projesi. Evet, esasında Sumru tatile girmeden değil mi? Tatile girmeden, evet. Evet, uzaklaşacağız buralardan. Kaçın. Herkese kaçmasını, evet, tavsiye ediyoruz. Evet, Gayda eşliğinde kaçacağız. Gayda'nın keyifli ezgileri eşliğinde. Sonra da ne zaman buluşacağız? Bakalım, Ağustos'un sonlarına. Tamam, doğru. Buluşacağız ama, değil mi? Buluşacağız. Tamam, pek güzel. Şahane. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz kendimiz konuşmaya daldık. Fena halde. Evet, nasılsınız? Ne var ne yok diye başlayalım. Güzel, iyiyiz, sağ olun. İşte sıcaklarla uğraşıyoruz. Sıcaklarla uğraşmak. Boğuşuyoruz resmen. Yalnızca sıcaklarla mı uğraşıyorsunuz yoksa böyle yeni bir takım müzikal uğraşılarda var mı? Albümünüz var mı, albümünüz yeni? Ya Gayda İstanbul zaten hani Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nda bir proje. Kardeş Türkler de orada. İşte tabii. Ayhan da orada, ben de oradayım. Dolayısıyla daha yeni zaten bir albümümüz çıktı, Çocuk Haklı. Hep işte albüm çalışmaları, müzikal çalışmalar Gayda'da olsun, orada olsun. Devam ediyor zaten. Etsin de. Etsin. Şimdi diğer çalışmaları biliyorum. Ben tabii Gayda olarak böyle yeni bir şey var mı diye merak ettim. Tabii nasıl gitti, ne yaptınız? Tabii Gayda'nın işte bir ne kadar oldu? 2 seneyi geçti. Tabii ister artık. İşte arada böyle bir konserler oldu epey bir. İşte tanıtım konserleriyle başladık. İşte çeşitli yerlerde epey bir taşımaya çalıştık konseri. İşte hatta bu arada farklı versiyonları falan oluştu böyle zaman zaman, daha akustik olarak şey yapabileceğimiz, daha dar kadro oldu, işte daha kalabalık, gürültülü, patırtılı falan. Çeşitli versiyonlarımız var. İşte onları epey bir taşıdık. İlk albüm biliyorsun biraz daha böyle şeydi, roman ağırlıklıydı. Türkiye'de yaşayan daha ziyade işte o dilin de ağırlıklı olduğu bir albümdü. Şimdi yavaş yavaş böyle ikinci albümün hazırlıklarına başladık. Yani biz Fehmiye'yle şimdi yeni şarkıları işte hazırlıyoruz. Nasıl olacak? Yine Balkan burada ikliminden tabii ki. Yine Trakya, Balkan ikliminden onun etkisiyle yapacağız ama herhalde sound biraz daha farklı olacak. Nasıl yani, farklı, daha mı akustik? Yani daha temaları biraz daha böyle şey yapalım istiyoruz. Hani aslında ilk albüm biraz daha şey kaldı. Spesifik bir bölgeye yönelik, bir temaya yönelik olarak kaldı gibi. Yani roman. Evet, yani roman müziğini biraz daha merkeze alan bir albümdü. Yani çok faydalı oldu bizim için. Çok geliştirici oldu. Çok da önemli konulara değinmiş olduk. Kesinlikle. Yeni albümleri biraz daha böyle farklı mecralara doğru açılalım istiyoruz. İşte biraz daha böyle Balkan temalarının biraz daha ağırlıklı olmasını istiyoruz. Bir de kendi bestelerimize biraz daha çok yer vermek istiyoruz. Gene ilk albümde de vardı ama onu biraz sayısını arttırmak istiyoruz. Ve de işte belki orada temalar biraz daha bireyselleşir. Kendimizden daha çok şey katmış oluruz. Tabii ki beslendiği iklim Balkan iklimi olacak ama kendimizden daha çok şey ifade ettiğimiz, enstrümantasyonda belki ufak tefek değişiklikler olabilir. Yani işte ilk albüm sonuçta öyle bir. Ama ekip duracak yerinde. Tabii. Bir tema olarak duruyor. Şimdi başka bir tema ve o temanın gerektirdiği bir takım sound değişiklikleri olabilir. Bir de yani bir takım projeler var. Yani şimdi önümüzdeki sene 1911 ve 1912 daha doğrusu biliyorsunuz Balkan Savaşları'nın olduğu yıllar. Şimdi özellikle 1912 önemli bir yıl, yani işte Osmanlı İmparatorluğu'nun işte oradan çekildiği bir yıl oluyor. İşte şimdi önümüzdeki şey yılbaşından itibaren şey olacak. Tam onun 100. yılına giriyoruz. İşte bu 100. yıl vesilesiyle bir takım ilişkilenmeler olabilir. İşte bu yeni yapacağımız albüm ve işte o projeleri biraz o çerçevede tasarlayabiliriz. Çok, çok güzel fikir. Çünkü biz şimdi oraya gittiğimizde, oradan birileri geldiğinde, bir takım müzikler dinlediğimizde, yediğimiz yemeklerde falan baktığımız zaman birçok ortaklık var. İşte köprüler aynı, mahalleler aynı. Evet. Diller benziyor, yemekler benziyor. Biz biraz oralara bir takım göndermeler yapalım ama biraz da bugünden konuşalım gibi dertlerimiz var. Yani o yüzden yazın şu anda bu sıcaklarda buradayız. Oturup uğraşıyoruz bunlarla. İksen, bugünden konuşalım derken ve de yeni projeler falan evet, demişken aynen. Sen de öyle hissediyorsun değil mi? Aynen öyle. Yani hangi parçayı çalalım dinleyelim sizden şimdi? Madem Balkanlardan bu kadar bahsettik. Balkan göçmenleri üzerinden Bulgaristan macerlarını dinleyebiliriz belki Gayda'da. Bu söyleyeceğim bir şey var mı bununla ilgili? Yani Bulgaristan gidip görmeyi çok istediğimiz bir yer hala. Ama bir türlü gidemediğimiz. Ve tabii ki işte 100 yılda geçse, Ayhan az önce bahsetti ya, bir sürü şey paylaşıldı. Mutlu şeyler de paylaşıldı. Keyifli şeyler de, güzellikler de, ama acılar da yaşandı orada. İşte biraz o acıları dile getiren aslında o göçleri, yaşanan göçleri anlatan bir şarkı. Hadi dinleyelim o zaman. Güzel anam habe sanım açılom bud prudom kinilo. Evet, Bulgaristan Muhacirleri, Gayda İstanbul'dan dinlediğimiz parçaydı. Evet, kaç dil vardı bu arada bu albümün içerisinde? Kaç dil de söylüyorsunuz? Kaç dil vardı? Çingenece, Sırpça değil mi? Tabii. Makedonca. Makedonca, Türkçe. Türkçe. Şimdi bu kadar. Şeyce, ama konserlerde Arnavutça da var, Boşnakça da var. Hı-hı. Konserlerde daha şey çeşitli. Bu parça da galiba iki dilliydi değil mi? Bu şarkı da iki dilli. Ne vardı içinde? Söyle. Bu Türkçe, Çingenece. Zaten o Balkan coğrafyasında şeyler, Roman müzisyenler çok etkili. Ve bu da Roman müzisyenler arasında üretilmiş bir şarkı. Biz ona yeni bir bölüm ekledik. O eklediğimiz bölüme de Romanca sözler yazdık. Bu son bölüm bizim yazdığımız bölüm. Bizim derken sen yazdın galiba değil mi? Sözlerini ben Romanca bilmiyorum ama bilen abiler var işte. Onlarla yakın temaslarımız oldu bu proje bağlamında. Özellikle Sarıköylü Tevfik Çekiç. Çok güzel. Çok yardımcı oldu bize. Sözlerini onunla beraber yazdık. Çok güzel. Biz bu şarkıyı ilk duyduğumuzda şeyden etkilenmiştik. Hani böyle çok güzel bir ezgisi var ama düzenlemeyi biraz böyle şey yapmışlar. Hani nasıl derler? Şıkır çok şıkır böyle. Oyun havası gibi. Evet. Evet. Böyle yani bütün nasıl acıklı olur, şarkıları öyle. 9-8 haliyle tabii onu... Evet. Öyle biraz biz biraz kendimizce yapmışlar. O sonuçta çok da zor bir şey yani oradan göç etmek. Hani insanlar şarkının sözlerinde de geçiyor zaten. İnsanlar sınırlarda işte sürünüyorlar, çadırlar ıslanıyor, çocuklar böyle dolaşıyorlar falan ortalıklarda. Biz o zorluğu biraz nasıl yansıtabiliriz şarkıya? O açıdan baktığım zaman biraz böyle bir düzenleme şeyi falan gelişti böyle. Zaten dinleyince hissedilir o yani biraz böyle normal hızlı bu şarkının. Biz ağırlaştırdık falan böyle. Yani buradan bakınca görünen kısmı gibi bir şey mi? Yani şimdi orada bunu yaşayan insanlar belki meseleyi çok da ağlayarak söylemek yerine belki hani acının başka türlü bir rehabilitasyonu gibi belki daha. Yani bir öyle bir yanı da vardır belki ama bir de şöyle bir şey oluyor. Yani insanlar böyle işin içine böyle çingeneler girince ya da aslında Balkan muhacirleri için de geçerli bu. Hep böyle şey zannediliyor yani. Hep böyle bizi eğlendiren. Yani. Hayat oynak gidiyor zannediyorlar yani, değil mi? Doğru hiç yani. Çok coşkuyla cevap veriyorlar hayata. Yani çok coşkulu insanlar falan ama yani biraz şeyi de anlamak lazım. Hayatları kolay değil. Yani ya bunu aslında bizim Trakya şeylerinde, çingenelerinde kendi aralarında okudukları ağıtlar da var mesela Romanca. Ama piyasada hep böyle biliniyor. İşte bu şen şakrak vur patlasın çal piyasa oynasın. Bunu istiyor. Piyasa demek o demek zaten. O demek biraz zaten. Belki yani evet, hani evet. Romanların olduğu ama mesela yer İspanya'da öyle. Ya da Yugoslavya'da evet. Daha hani o ağıtlar da daha biliniyor. Ama şey hatırlıyor musun Toposteri Avela'yı hani birlikte tabii, söyledik Balkanlar'da de işte. Nasıl ağır? Tabii. Işte ağır yani çok acı. Çok yani. Acı. Peki şeyi soracağım. Epey bir zaman geçti. 2 sene dediniz. Hakikaten oldu o kadar da. Yani bu etiketten siz nasıl kurtuldunuz? Ya da şimdi ben düşünüyorum da. Mesela o Açık Radyo gecesi vardı ya hep beraber. Hani mesela hani İbrahim de vesaire öyle parçalarda daha çok şen şakrak insanlar dans ediyor falan. Hani Gayda İstanbul deyince genel olarak etrafta kalan parçalar ne oldu? Onu merak ediyorum. Doğru ama tabii eğlenceli yanı da var. Onu da inkar İllaki. Etmemek gerekiyor. Evet. Yani zaten şenlik demek, düğün demek, eğlence, şen şarkılar demek ama o yönü de eklemek için zaten o bölümleri altını çizmeye çalıştık. İşte Bulgaristan macerlarının temposunu yavaşlatarak, biraz daha dramatik bir havaya büründürerek ya da Çingenece sözler eklerken mesela Levananay, Habenanay, yani para yok, ekmek yok, su yok, yollarda bunca acıyla karşı karşıyayız, ne yapalım be anneciğim diyen sözler ekledik falan. Ama mesela ya da İbrahim'in başına yine bir şeyle evet. Gazel tarzı evet, evet. Bir şeyle başlıyor. Sonunu biraz daha mesela orada bir roman kızının ağzından Türkçe sözler ekledik. Orada biraz İbrahim'in işte çapkınlığıyla dalga geçen ya da işte bu dolapları çeviriyorsun ama bunun hesabını senden soracağım diyen kadının fendi erkeği yendi tadında bir bölümler ekledik falan. Bir şeylerin altını çizmeye çalıştık. Evet. Ya da tatlı sert bir üslubumuz var. Ya da Bum Bum'da mesela Çingenece savaş karşıtı bir şarkı yaptık Bum Bum'da. Evet. Hani o da yine Türkçe Çingenece. Ama şimdi o şarkı şey yapsan mesela ne bileyim böyle Kürtçe falan yapsan böyle insanlar bir anda şey oluyor, ne oluyor savaş karşıtı falan filan ama Çingenece olunca böyle genelde hep aynı tepki oluyor. Hep böyle oynuyorlar falan filan gibi. Halbuki biz, tam savaş karşıtı bir yani, durumdur. Oradaki bum bum mesela aslında yani. Bomba seslerinden falan esinlenerek evet. Yazılmış falan evet. Bir şarkı. Ama evet. İşte orada biz o algıyı biraz kırmak istiyoruz. Ama bir yandan da tabii ki bir müzisyen için en güzel şeylerden bir tanesi insanların konserde eğlenmesidir. Dans etmesidir, katılmasıdır. Ama evet. Bu böyle tek tip bir katılım şekline dönüşmesin. İnsanlar sözleri de düşünsünler. Hmm. Orada yaşanan güzel şeyleri anladıkları kadar zor şeyleri de anlatsınlar. Öyle bir derdimiz var. Tabii biz tek başımıza yeterli olamaz. Çünkü çok baskın bir algı var yani o alanlar yönelik. Yani herkes eğleneceğiz diye bakıyor. Eğlensinler ama bir yandan bunlar da unutulmasın. Bizim de oraya bir küçük de olsa bir katkımız olmuştur herhalde. Yani bu evet. Elinize sağlık hocam. Olmaz olur mu? Şey peki bir şey soracağım. Yanılmıyorsam bir kere ekipte yani Roman müzisyenler var. Roman olmayan müzisyenler var ama senin kökenlerinde Balkanlık annem, vardı. Babam, tabii. Ve de iyi bir kültürden de geliyordun galiba. Yani bir derin Doğu Makedonya göçmeni geliyordun. Annem babam dillere de hakimdiler evet. Zaten ama işte annemi ben çocuk yaşta kaybettim. 10 yaşındaydım. Baba tabii dışarıda sürekli. Hani o dille biz konuşamadık ev içinde. Böyle kelimeler falan biliyoruz ama vakıf olamadık dile. Ama tabii ailemde onu yaşadım. Ailem Balkan göçmeni. İşte dediğin gibi kadroda da şeyler, Roman arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla işte devam ediyoruz. Ayhan sende var mı Balkanlık? Yok bende yok, ama biz de Orta Anadolu'yuz. Şöyle bir şey var. Yani çok göçmen var aslında. Balkan evet yani zamanında Orta Anadolu'dan çok gitmişler. Hatta Konyalılar derler. Konyalı falan. Doğru. Yani işte bizim oradan bir hemşehriliğimiz var. 500 yıl kadar öncesinde. Doğru. Bize Konyar diyorlarmış mesela orada. Konyar. Zaten Doğu Makedonya'da biz evet Balkan Yörükleri diye geçiyoruz. Yörük köyünden gelmiş benim annem babam da. Konyar diyorlarmış. Yani artık Konar Göçer'den mi yoksa Konya Karaman'dan mı? Öyle bir efsane çok dolaşır mesela göçmenler arasında. Hani Konya kökenli olduğumuz. Ya da Karamanlis vardır ya Başbakan Yunanistan. Şey Karamanlı. Evet, yani evet tabii. Girit'te bir ortaklık kurabiliyoruz. Gördük yani o vardı işte Karaman'dan gelmiş kişiler varmış yerleştirilmiş denilmiş idi yanılmıyorsam şimdi tabii. Tarihçi kesilmeyeyim de ahkamı bırakıyorum hemen. Müziğe dönüyoruz diyorsun. Müziğe dönüyoruz diyorum ben zaten. Tamam oradan öyle anlamlı bakıyorsun. Sessizliğimin anlamı. Tamam çok güzel. Başında sallıyorsun falan ama duyulmuyor, görülmüyor falan yani. Öyle bir şeyler var. Peki albümden mi devam edeceğiz? Ya yoksa... ben bir şey isteyeceğim. Bu kadar Makedonya muhabbeti yaptıktan evet, sonra. Evet bir çok güzel bir şarkı söylemiştin bir konserde. Birlikte böyle benim seni konser dinlediğim konserde. Şarkısıdır. Albümde yok. Yoktur ve böyle bir yaktıydın ortalığı. O, çok sağ olasın. O... Bilmiyorum İsterim şimdi yakalamayı. Bilemem artık. Biz oynarız sana. O bir ana çocuk muhabbetiydi. Makedonca bir şarkıydı. O geleneksel Makedonca şarkının Türkçe versiyonunu ben çocukluğumda çok duydum, dinledim bizimkilerden. Onu böyle küçük mırıldanayım o zaman. Açık radyo dinleyicileri için ve senin için. Ay heyecanlandım be. Zošto si me majko rodila, rodila. Cel život ne si me videla. Ti si maško sedo rodila, le le le, i nad rok si rados majko darila. I nad rok si rados majko darila. Buradan bir delikanlı geçti münevver. Sinemi yaktı da geçti. Ne dedim de yine bana darıldın münevver. Cahil ömrüm böyle geçti. Cahil ömrüm böyle geçti. Kaldık şöyle. Ay çok heyecanlandım. Bazı şarkılar enstrüman istemiyor değil mi? Böyle ne güzel vokal dinliyor. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Ay çok sağ olasın. Oh çok özlemişim. Fehmiye Çelik'i duyduk bu arada. Gayda İstanbul'dan Ayhan Akkaya ile beraber konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Albüm de demeyeceğim, albümden de öteye gittik galiba. İkinci albüme Ayhan az evvel konuşuyorduk. Çalışmalarının başladığını söylediniz hatta yaz. Sıcaklarda. Evet sıcaklar tıkılmış olduğunuzu. Şimdi istersen birinci albümden konuştuktan sonra ikinci albümde bilmiyorum. Belki de sizin için de çok net değildir ama hani o yüzden açmak belki çok tercihiniz olmayacaktır gene de. Belki açarsak siz de fikir verirsiniz. Size biraz sorabilir miyim? Olur hadi sohbet ne edelim. Yapsak, ne olacak? Evet, yani işte biz biraz daha şey dedik ya demin hani belki biraz daha bireysel olabilir kendimizden biraz daha çok şey kattığımız bir albüm olsun falan. Şimdi öyle olunca biraz daha tabii şey kokacak. Hani İstanbul biz burada yaşıyoruz sonuçta. Evet. bizim için Balkanlar burası. Hani hep şey diyoruz ya, işte Türkiye böyle böyle şey bir coğrafya. Yani Kafkasların parçasıyız. Orta Doğu'nun parçasıyız. Aynı şekilde Balkanların da bir parçasıyız. Yani evet. Balkanlar orada bir coğrafya. İşte biz de buradan oraya bakıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dediğiniz zaman zaten orada bunu yapan bir sürü insan var. Evet. Yani TRC'ye tere satmanın da bir anlamı yok. Ama bir yandan da biz buranın bir parçasıyız dediğiniz zaman işte burada bu iklim nasıl yaşıyor? İşte insanlar neler yapıyorlar? İşte ne tür sorunları var? Ne tür eğlenceleri var? Yani bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman biraz da işte ne bileyim insanlar böyle kendi sözlerini yazmaya çalıştıklarında, kendi müziklerini yapmaya çalıştıklarında o biraz daha zorlamaya başlıyor orayı. Şimdi biz işte böyle bir oturup yani kısmen yarı yarıya masa başında, yarı yarıya enstrümanlarla beraber işte bir keman, bir gitar, bir vokal falan gibi dar kadro böyle bir ana şeyleri, çatıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Ne pek güzel. Halklar böyle ve melodiler dünyası ya Balkanlar böyle çok bir saymaya kalksak herhalde değil mi? Boşnaklar, torbeşler, gekler, toskalar, vlahlar, sıklar. Gagavuzlar. Evet, gagavuzlara kadar pomaklar saymakla bitmez. Tabii. Dolayısıyla her biri de bir renk, bir dünya. Ayhan'ın da belki öyle bir yerden renkler önerisi de oldu ikinci albüm için. Böyle bir renklerin bunu söyleyecek dünyası. Söyleyecek miydim? bu ipucunu verdik artık. Böyle renkler. Böyle bir renklerin dünyasına girsek ve her renginde bir derdi, bir öyküsü olsa diye. Pek güzelmiş. İkinci albümde herhalde biraz renklerin dünyasına gireceğiz böyle. Hani bizim için ne bileyim işte kırmızı nedir? İşte lila nedir? Mavi nedir? Yeşil nedir? İşte o sözlerde nasıl geçecek? Yani her şarkının bir rengi olacak yani. Çok güzelmiş. Olursa inşallah bakalım. işte o tabii orada bir sürü şey de vardır ya hani kaybolan renkler denir falan. Şimdi biz bu çalıştıkça bir şeyler de öğreniyoruz. Yani hakikaten bir takım renkler de kaybolmuş yani. Yani Osmanlı döneminde falan hiç şimdi bizim bilmediğimiz adlandırmalar var. Evet. İşte mesela bazıları kaybolmaya başlamış falan deniyor. Hakikaten kaybolmuş yani. Mesela Zeytuni diye bir renk. Zeytuni şimdi var tabii. Çok kullandığımız bir şey değil ama eskiden çok kullanılan bir renkmiş. Ya da gri mesela şu Kuzguni anda çok. Kuzguni var mesela. Kuzguni var. Daha Farsi isimler falan da var da şimdi tam aklıma gelmiyor. Evet. Şey var sonra. Mesela gri bu kadar yaygın değilmiş eskiden. Gümüşü var mesela. Gümüşü var ama bir yandan hani şimdi hastaneler, okullar falan işte sokaktaki kaldırım taşları falan gridir falan ya. Daha mı renkliymiş? Daha renkliymiş. Yani yayılması mesela çok daha sonradan olmaya başlıyor. Ya da şey bir enteresan bir şey vardı. Kim sokmuş bu griyi ortaya? Cumhuriyet. Bak şimdi. Her şeyi oraya yürüdük tamam. Sermayede. Bak şimdi bu da iyi. Sermaye yüklü Türkiye'de griye. Mesela insanlar yurt dışına gittikleri zaman en çok böyle şeylerin fotoğrafını çekerlermiş böyle hani kırmızı binalar olur ya kırmızı asfalt bilmem ne falan. Evet. En çok Hindistan'da işte Avrupa'da bazı işte eski şehirler falan vardır ya Prag falan. Evet. En çok ilgimizi çeken o renklilik oluyor. Çünkü o renklilik Türkiye'de bir azalmış yani falan gibi. Böyle çalıştıkça da bir sürü şey çıkmaya başladı oradan. Biz dedik işte bunu böyle bir hani belki çoğunu biz kendimiz anlayacağız ama. Tamam 5 sene sonra biter bu iş. Ben sana söyleyeyim ilk sen. Bu derin mevzuya dönmüş fena halde. Ya da birkaç albüm çıkar buradan yani. Birkaç albüm çıkar o kesin. Bakın gri de anlaşalım. Renk çok geldi. Onun müziğini yapalım biz. Bence bekletmeyin 5 sene canım. Yok. Ben pek merak ettim. Evet kesinlikle. 3 tanesi hazır gibi zaten. Evet evet. Oradan bir şey mi? Zeytuni, siyah ve mavi hazır. Onun da müjdesini verelim dermiş. Siyah mı kara mı? Kara da olabilir tabii doğru. Ya. Bak yine kafamız karıştı. Bu konuşmaya bilahare devam ederiz. Bir şey dinleyelim mi? Dinleyelim. Bu arada kapatmaya da yaklaştık. 24. dakikadayız. Ama gevezeyiz bakar mısın? Çok güzel lafı ne biçim açtı. Femi'ye söyleyecek mi parça daha yoksa? Fehmi'ye söylemeyecek de dinleyeceğiz galiba. Doğru mu? Önce aynen. Öyle konuştuk ama istersen aynen. Söyle vallahi. Yok çok heyecanlandım ben şimdi. Ne güzel işte. Heyecanlı. Peki ne dinleyelim o zaman? Ne dinleyelim? Bu arada şey de sormak lazım. Yazın muhtemelen çok da etrafta bir şey olmayacak ama en yakın zamanda sahneye ne zaman çıkarsınız? Gayda olarak yani. Eylül başında. Şimdi araya Ramazan giriyor tabii. Ramazan ayı biraz daha sakin geçen bir dönem. İşte Eylül ayında bir Balıkesir, Susurluk. Ayran Festivali gibi bir şeyimiz var. Ayran heykelinin dibinde mi? Güzel güzel. İşte bir Selçuk opsiyonumuz var. Yani daha tam netleşmeyen bir takım tarihler Eylül'den itibaren geliyor. Evet, tamam. Eylül'den sonra da İstanbul belki. Evet, bu arada tabii ikiniz de BGST'den olduğunuzdan aslında oralarda da neler oluyor diye aklıma takıldı. da söyleşi içerisinde ama hakikaten şimdi orada bizim Harbiye telaşımız var. Harbiye'de inşallah ya 14'ünde ya 16'sında, şu anda tarihler netleşmedi, kardeş Türklerin bir açık hava gösterisi Ağustos olacak. Ağustos mu? Eylül'de. Eylül. Çok güzel. Onun telaşındayız şimdi. Bir sürü telaş, ne güzel. Evet. Bir sürü telaş. BGS'de de öyle yani, evet. İnsan üstü. Dört kol yani, değil mi? Telaşlı bir yapıyız böyle. Telaşlı bir de her biri başka işler yapıyor evet, vesaire. Evet. Ve ben de başka gündemler. Bu ne enerji diyorsun? Evet. Evet. Ama yani garip aslında. Bir açıdan gerçekten konuşmayla değer görüyorum. O enerjinin kaynağını da merak ediyorum. Zannedersem sürekli temas halindesiniz. Hani güncel olanla, hayatla vesaire. Dolayısıyla bir takım sorumluluk da giriyor. Sırf hani müzikal zaten nasıl ayrılabilir bilmiyorum da hayatın kendisinden. Doğru. Yani bir yandan da etrafta olanlar da ayrı bir motivasyon sağlıyor galiba BGST üyelerine müzik üretmek için. Tabii yani etrafın şeyi sağ olsun hiç bitmiyor. Mesela kardeşlik hiç bitmiyor gündem olarak Türkiye'de. Evet, sürekli. O sayede biz de hep ayakta kalıyoruz. Renk mevzu yani. Evet, evet. Gene diyebiliriz. Evet. Peki kapıyoruz Sumru. Var mı ekleyeceğim bir şey? Vallahi. Çok teşekkür edeceğim ama neyimiz eksik kaldı? Hangi lezzeti, hangi rengi koyalım bitirirken? Neyle bitirelim diye soracağım Gayda'dan o zaman. Tamam. Türkçe, Makedonca söyledik. Şimdi herhalde Çingenece mi bir şey dinleyeceğiz? Olur. Gayda'nın bestesi. Gayda İstanbul'un bestesi. Buçuk mu? Evet. Buçukla bitireceğiz evet. O zaman. Bitireceğiz, evet. Evet, buçukla bitirelim. Peki. O zaman buçukla bitiriyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gene gelin. Tu Katarisyan, toro alavso. Me isinom, Katari, katuna. Moro mo alav, derler buçu. Çoysa